بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بيان شبهة نصارى وروان تفصيلا وبيان شجر نصب حضرت عيسى عليه السلام بندي جوگورا نیائے انسان دے نکے انسان دے مامائے انسان دے مور انسان دے نچے دے انسانانو نا پیدائی ماغے انسانی اواغے الہ نی ابن اللہ نی اودری دیر شنوکتی پاکدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندی او اقوال ذرینی دی بہتر دو مخلوقاتنا ذکر کرل چنیا دی عیسیٰ علیہ السلام انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ خاص تی اوریدن کے اوپوا او حضرت مریم ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ماما دی عیسیٰ علیہ السلام وی رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء جبریل امین وی کذلک اللہ یفعل ما یشاء درشان جبریل امین وی کذلک اللہ یخلق ما یشاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دادي اقوال ذرين دادي بهترين دا مخلوقاتنا دايت برون باتشهو دي وجنا دوبارة دي ذينوالي ان الله يقينن الله رب زماد ورب ستاسو دي فاقدوه فضی اللہ تا جڑا فریاد آجی کی عبادت کوئی نو مطلب دادا سمر کم اقل تر دے چتے دار انسان نو نرے دے انسان او دا وی چزما استا سرب اللہ دے ادائی وی ندا بے انہی اللہ دے یا درہم ددری ہو دے یا ابن اللہ دے نو نہایتی کم اقل توب دے ان اللہ یقینن اللہ رب ما و رب ستاسو دے فاعبدوه فضی اللہ تجڑا فریاد آجی بھی عبادت کوئی هذا صراط مستقیم دا دلار نیغا او بورا دا خبر عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ او بورا آخر دا سورہ مائدی آیت او بورا یو سن واللسن ما قلت لهم آخر سورة مائدة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم ندويل ما تيتا مگر آغا خبرات حكم كيتا ما تبائي واني أن اعبد الله ربي وربكم دا چی جڑا فریاد آجی بھی بات کئی اللہ تا چی رب زمارے او رب ستاسو دے حضور عیسیٰ علیہ السلام دی بیان کرے دے دا شانی سورہ مریم گورا سورہ مریم نلسم سورت دے بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت گورا شپک درش وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ او یقیناً اللہ رب زما اور رب ستاسو دے فَاعْبُدُوهُ پس دے اللہ تجرا فریاد آج بھی عبادت کوئی هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ دا دلار نیغا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف سورت گورا دریسل ویخ سورہ زخرف بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت گورا سلورش بیت ان اللہ هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يقينا الله دير رب ما ورب ساس فاعبدوه فسي الله تا جرا فرياد عجيزي باز كوي هذا صراط مستقيم داد العرميغا فسر كلاك معلوم عيسى عليه السلام دين كفر نوویل عیسا علیہ السلام سوک دے امدادی زما الاللہ الا پمانا دو سر دے دسی سر دے مانا الاللہ پتین دا اللہ کے یعنی فی اللہ یا لام الا پمانا دا لام سر دے یعنی من انسواری اللہ سوک دے امدادی زما للہ دپار دا اللہ مانا دا اللہ دپارا ماس رسول جنرات گئی قال الحواریون اول شہزاد گانو اول مجاہدینو مونگئی امدادیان دین دا اللہ ایمان دوڑے مونگا پا اللہ باندے او گواشا بے اننا مسلمون و دے خبر باندے چی مونگئی غارکی خودن کی حکم دا اللہ تا اس دعا واری ربانا اے رب از مونگا ایمان دوڑے مونگا پا کتاب باندے چرا لے گلے تا انجیل او تابداری کو منگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فد تبنا پس پولی کے اللہ منگا ما شاہدین سرد گواہان پخبل توحید یا اولی کی منگا سرد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او دی مانا تائید نیل خیلیو دوین سپاری والمخ لتکونو شہداء علی الناسی ويكون الرسول عليكم شهيدا ومكروا ومكر الله اتدبير كدي دوجل عيسى عليه السلام ومكر الله او تدبير كالله اخلاص عيسى عليه السلام والله خير الماكرين الله بهتر تدبير كون كوا مطلب دا اغیر منگا عیسیٰ علیہ السلام وجنو مغادر وجنو کوشش کو اللہ دا اخلاصون دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تدبیر کو حضرت شیر رحمہ اللہ وی میاں والی کی جمع درسو نائے کے زنی دا کیو چاگا قادیانانو ناغیر وی حضورا منگو عیسیٰ علیہ السلام مردے ولی اللہ وی متوزی کا زتا وفات کون کے ماں جوڑی چھے اللہ وی زستا تال وفات کون کے ماں ناغ مر رہے او تال پور تکو ماں محضر شیر رحمہ اللہ وی بیا ہو دو مکرو مکر اللہ مانا ودا شی ومکرو او تدبیر کو دی دو جلو عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ اللہ تبھی تاسم ہوئی مڑکما مالے پری دیا نبیا خدا مانا شوا دا مانا کو نشوا کیا گئی تو عیسیٰ علیہ السلام دو وجلو تدبیر کو اللہ داغل اخلاصی تدبیر کو اللہ اخلاص کو نانا عیسیٰ علیہ السلام آغای وجلو اللہ بھی زبیدل وجنما لیا خوی داما ناشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغا زوندے دے دا زمونگا دو تاوز مسلمان آنو اچھنگا گا عیسیٰ علیہ السلام زوندے دے برا آسمانونو کے دے قریب قیامت راضی با دنیا تا او خندیر اغبا وجنی جیبیا با ختمی وی بیا با جنگی او یا با ایمان رون لیا بلک ما خبر بنی جیبیا با بجنی او لد مقام جوا دا دجال فرملاوشی آغا با وجنی دجال با وجنی اس دا آیت تحقیق تا گورا اذ قال الله كم وجه هو الله اي عيسى عليه السلام اني متوفيك توفي وي پورا غستوتا توفي لي توي پورا غستوتا وي وفاي وفي توفيتا متوفي وي پورا غستوتا يا توفى يا توفى توفيا نو ما سشی توئی پورا وسطو توئی تو گور مسکی ڈال تیر شوے دے آیا تو گور تم رشتم سوریا عمران فکے فیضا جمانا ہم لیو مل لارے بزی وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون فکے فا پسرنگی حال بید دے فیضا جمانا ہم ہر کل چرا جم گا رہی لیو من پاگ اور لارے بل شک پر وفیت اب پورا بور کریشی وفیت مانا مسوکڑا اب پورا بور کریشی ہر یو نفستا ماں بل راوا مل کسبت جس کسب اکڑے وہ مو رہی چیری لائے اگلا مونا سلم منشی کولے پر رہی باندھے در شانی سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ آیت گورا دو سو یوتیا واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون گزری گئی را گور دینا واپس کلے بشی تاسو پائے کہ اللہ کا ثم توفى دمنا هنا جب وفات بيشار يوم نفس ثم توفى بيا برب والبيشار يوم نفس تا ما بلغا عمل كسبت كس كسب اكڑي وهم لا يظلمون او دجي ظلم منشي قولي بدأي واندي او آيات جي ان شاء الله تحقیق عنيق دي نجوري بالکل واورا انی متوفی کا توفی حاصل کی دب تم ویا خوب تم ویا دیو جنا متوفی کا مانا گئی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ منیم کا انا مینیم انامتن وہو منیمون منیم کا ذو افاق خوب راوست ان کے متابانے ادک ادک ان کے مطالعہ ادک ان کے مطالعہ فرافع کئی لیا اپور تک ان کے مطالعہ بلران لا بدی حالت خوب کیا نو خوب پیرا وستی دو دید پارا خوب پیرا وستی دو دید پارا چی پدبانی سیارانی او تو پورا توفی پا مانا دا خوب سارا سورہ انعام گورا سورہ انعام اللہ آیت گورا جسیم بھائی اللہ یتوفا الانفس حین موتہا بلکہ وہو الذی اللہ یتوفا الانفس تاہو سورہ زمر کی راجی منا سورہ انعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار آیت عبورا او آیت شپیتم وهو الذي يتوفاكم بالليل ادا اللہ غزاتے چخوب را وجبتا سوانی دشپیتم ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوئی اللہ پاوسوان دے چی قسم کوئی تاسو درازی نو یتوفاکم باللیل مانا خوب راولی پتاسوان دے دشپی دیو جنا حضر شیر رحمہ اللہ لی ما تا جانا نو تاوی کچری دو توفی مانا افاد شی بیا تا جانا بطول رامیانی طول با بیا رامیانی اولی ذکر اللہ وی سورہ نام کی وہو اللذی یتوفاکم باللیل اللہ غزات دے چمر کئی تاسو دشپی نو چمر شوی نو خو بیا خضا آغا پردیو گر دیدا نو کو بیا دین عرص کے اولاد بیدا کی نو خواہو بیا ستانی کن نو تو وہی پمانا دا وفات باندے ندا پمانا دا خوب باندے دا میں دیو جنو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی منیم کا اد کون کے مطالا او پورت کون کے مطالا فلانتا مانا اغدارا آیت کی قلب رے پایت کی سشیرے پایت کی قلب رے مانا اذ قال اللہ یا عیسیٰ رافعک الیہ متوضیک آیت کی قلب رے نو قلب کا مانا تقدیم تاخیر دے بچی یعنی انی رافعک الیہ و متوضیک اے عیسیٰ علیہ السلام ذ پرتک ان کے ماں استال رفق الغانتا ہوا متوزی کا اوفات کا ان کے مطالع آئندہ زمانہ کے نو دے وی قل مل پکنش کرے قل نما نما نو اے تو گو رمرا قل آغشتہ قرآنی کریم کے لکہ سورہ النجم گو را دری پندوستم سورت دے سورہ النجم آیت گورا آتم علمہ شدید القوا وشتم سپارہ دری پندوستم سورت آیت دے آتم علمہ شدید القوا گومر فستوا وہو بالافق الاعلا وورکرزلا اغصف قوت والا خاوند خائص دے فستوا یا خاوند طاقت دے فستوا برابر ش وہو بالافق الاعلا او دے پتر مجد آسمان ثم دنا بیارانی دیش فتدلا فسراز وان شوا ندلتا مبسرین وی آیت کی قلب دے یعنی فتدلا ثم دنا بس راز ونش ابیارا نردیشو ذکا جل نردیشو نبیاز ون دی دو سمانا را نا راز ونش نسم دانا بیا نردیشو او دایا کم گئی کتی لگی آئیو دینا بل مخلو گورا دینا بل مخلو گورا آیت گورا دریس الویر یا مریم اقنتی لربی کے وردی ورکائی مار راتی عین اے مریم تابدار اسی کا ذرا اخبلا وسجدی اسجدت ہوا ورکائی رکو کو سرد رکو کو ان کو نا نسم اللہ سجدہ مخی کو ورکو رسو کو ننا دلتا میت کی قلب دے مانا ورکائی مار راتی عین وسجدی ما ساجدین اے مریم تابدار اسی کا رکو کو سرد رکو کو ان کو اسجدہ کو سرد سجدہ کو ان کو نوز جدی اگے مسجد کرے اثر دی کہ تو سجدہ رستو کے ور کائی رستو کرے اثر دی کہ تو سجدہ رکو روان دی کے سنگ کل منی گنا کل ضرور منی ور کائی وسجدی مارا کیین مساجدین مایت کی قلب دے یادا انی متوضی کا دا متوضی کا دا دا ستا پمانا وانش ستا پمانا وانش تو اسم فائل آغا جوڑی گیا نسشینا مغاری معلومنا نمانا سا انی متوفیکا وفات کو ان کے مطالعہ آئندہ زمانہ کے مطلب رہا بعد النزول فرض دینا چت بیا واپس راشد آسمان لونا ورافعک الی الان او پورت کو ان کے مطالعہ پلوان تو نوز دی پورت کو ان کے مخلدان لا او فات کو ان کے نام تعالی آئندہ زمانہ کے آئندہ زمانہ کی بات تعالی وفات کو ان کے ماں او تو گورا توفی دا پمانا دو وفات سر دے خام خات دا پمانا دو دا غصر آلی دا موت سر آخلے قرآن کریم کی دا یو قیدہ دا چر تا ذکر دا موت دے نال تا ذکر دا حیات دے او چی چر تا ذکر دا توفی دے نال تا ذکر دا حیات مشتا دے اولی ذکر توفی پا مانا دا مرگ باندے نظر آگلے نو چی چر تا توفی دے نو آل تا کی ورسرا حیات مشتا دے او چر تچی موت دے نو تو دور آل تکی ذکر دا حیات دے ذو گورا یو سو آیاتنا سورہ بقرہ گورا وہو اللذی سورہ بقرہ کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم آیت دے کشتم سرنگ کفر کو وی تاسو باللہ کو توحید دا اللہ وانی او وی تاسو امواتن مر واحیا کم بس بندی کئی اللہ تاسو ثم یمیتو کم بیا مر کئی با اللہ تاسو ثم یحیی کم بیا جوندی کئی با اللہ تاسو نموت نحیات نموت نحیات درشانی زوکورا سورہ سورہ بقرہ گورا عمدہ سورہ بقرہ گورا دو سوا دو سوا سورہ بقرہ سورہ 154 آیات گورا یوصل یو پنوس یوصل سلو پنوس ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اموات نورسرا احياء نو ذکر موت دے نورسرا ذکر حیات دے دشانیہ غورا سورہ مرسلات سورہ مرسلات آیات غورا سورہ نبا نروان دی سورت آیت گورا علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اے ندگر دولی منگا دمکا کفاتا پورا احیاء مانا دپار دجواندو و امو آتاو دپار دمو کفاتا راجمک ان کے احیاء دجواندو و امو آتاو دمو دپارا درشانی زوگورا سورہ ملک تبارک اللذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي أغى الله خلق الموت والحياة پیدا کرے دے مرگ و جوند اللہ وی ما مرگ پیدا کرے دے جوند پیدا کرے دے دوشانی سورہ روم گورا سورہ روم دیرشم سورت دے آیت گورا نلسم یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها سورہ فرقان آیت گورا آیت دے درم واتخذوا من دونی آلہة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا ان یلیدی سوا دی اللہنا آلہتا مرزگاران چنیش پیدا کولے سشے وهم او دی اخلقون پیدا کولے شی او مالکان نیدی دفار دخلو زانو ضررن دضرر ولا نفعانو ند فائدی ولا یملکون موتا او مالکان نیدی دمرگ ولا حیاتن اون دا جوان ولا نشورا انا دوبارا پورتا جیدو نتاولی دا سورا غایت دا و مقابل دا حیات کی موت ذکر دا او چرتا چی توسیر آگلی دا نو آل توسرا موت دا غدا حیات و سرن دا ذکر ذکر چی دا دوارا فلمین کی دا مقابل لیدی دا مقابل لیدی توفی بوی مرگ بنی دیو جنا ورسرچ جنو مقابل کی حیات مرازی لکا سور انعام آیت کی نوسرا رولے وہو اللذی اتوفاکم من لیلی ویعالو ما جرحتم من نهار متوفیشتا دے ادم بود ذکر ورسرنشتا دے سورہ مائدی آیت کی اس مرارو لیو یو سل واللہ سم آیت کی مرارو لیو بیو گورا ما قلت لهم الا ما مرتنی بھی ان عبداللہ ربی و ربکم فعبدو و کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم و انت علی کل شیء شہید مان دے دیتا مگر آل خبر آج حکم کرتا ماتا پائے بندی دا چی جواب فریاد آج دی بارت توئی اللہ تا چی رب مالے اور افساس ہو دے احمد پدائی بندی گوا ترکنی چی احمد پدائی کے فلما توفیتنی بسر کلا چی پورا واغس کرتا مال روح سرد بدن مانا دے پورتو خیدو لما نکن تانتر رقیب آلیہم نگہوان بدیوان نے اوتے باریو شیوانی شہید گواہ اللہ تو حاضر گوائے نور توفیشا اور سرا مقابلہ کی حیات نشترے دارشانی سورہ زمر گورا سورہ زمر یوکم سلوختم سورت دے سورہ زمر آیت گورا آیت دو سلویخ اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ اخلی ساگانی تو وقت مرگ دی نفسنو کے آغا نفس لم تمت کی نمری مداغنم روح اخلی کی منامی آپ خوبل کے خویونی دغوالی من کل لجوح او بلنے واخلی من وجہن من وجہن والی مطلب دا دائیو بالکل صفحہ مدرات او حس حرکت بکیمی او دی بلک جدنو بدوان دے دغرا شیع اغا ادراک ختم شیع او حرکت اغا پجویع نفیم سے کلتی قضا علیہ الموت فضدان سروسا کی اللہ اغا روح چفی سلے کڑی پائے بائے مرگ ادھے وینا رالی جیے بیارا لیجیے ابیا دنیا ترازی پبلو کی ویرسل الاخرى الى اجل مسمى اور علی گیا غبل تر انیٹی مقرر پوری نتاوتا دیدل توفا یا توفا توفیان چی چرتا توفی ذکر دے نحال توسر خیاد مشتا دے ذکر ادوار دا ازداد ندیا او چرتا چی موت ذکر دے ورسر خیاد دے کل چی خی ذکر دے ورسر میت ذکر دے نو انی متوضیکا ورافعکا الیا دا سو معنی میں اکڑے یا مانا دا چی دا واو دا دپارا دا غزے دا مطلق جمع دپارا دے نو مانا سا زتا پورتا کونکے ما او افاد کونکے مطالا نو واو اگر دپار دا مطلق جمع دے او یادا چی متوضی دا دی دا توضی بمانا دا دا ادکولو دا منیمو کا ادکا ان کے مطالع اپا حالت دی خوب کی پورتا کا ان کے مطالع ایلی اخفل غانتا او تائی جولی دا جو هو اللذی اتوفاکم باللیل ویعالو ما جرحکم بالنہار دا شانی درم مانا متوضی کا آیت کے قلب دے یعنی انی رافعک الی و متوضی کا یا متوضی کی حدیث مفائل دا ہمانا دا فعل مغاری معلوم سارا ہمانا دا وفات کا ان کے مطالعہ آئندہ زمانہ کی او اس پورتا کا ان کے مطالعہ پل رانتا نسوارا وئی عیسائیان وئی انگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجلے رے آغم مڑ رے آسشے رے آغم مڑ رے نو لدی تائید بورا چن اورد بورا آیت بورا سورہ نساء یوصل دو کمش کی تو پگم پگم اسی پارا دا داری دویم مخده داغن او گورا یو سلو پر نوسن او گورا قولیهم انا قتلن المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقولهم أتصدقون بذي جمونگا وجل المسيح عيسى عليه السلام تبعد مريم رسول الله پیغمبر دا اللہ دا رسول اللہ دا دینا دا اللہ دا دا غی حکایت ندے چدا آئی حکایت وے چدا رسول اللہ دے نبیا بے وجلو لے وما قتلوہ اندے وجل دے دا عیسیٰ علیہ السلام انی پس لے کرے دے لیکن اشتباہ کرشوے دے دا مرگری دے پشکل عیسیٰ علیہ السلام او یقیننا کسان کی اختلاف کرے دے دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی خامخا پشکی دی لو وجلو دی عیسیٰ علیہ السلام نا نشتے دی پدیبانی سدلیل اللہ تباغون مگر تابداری نگمان وما قتلوه یقینان اند وجلے دی دا عیسیٰ علیہ السلام مانا قتلا یقینان وجلو یقینی اسرا جی انہیں وجلے نسو چل لے بر رفاہ اللہ علیہ بلکہ پور تکڑے اللہ دلا علیہ اقبل رانتا اللہ دے اقبل رانتا پور تکڑے لے او دے اللہ عزیز اندور ور حکیمہ دے حکمت والا تو قادیانن وی چی باب دے رسیویہ باب دے سی باب دے رسیویہ فائل اللہ ویہ او مرفوع دی روحی او سلہ کی الارا ولیہ نو مانے بلن دا سلا سشینا دا پورتوالی دا مرتبینا مانے سشے دے پورتوالی دا مرتبینا نوائنا دا ویہ مسلمانان ویہ چکلا باپ رفیلی او فائل اللہ وی مرفوضی روحی سلک جی دغر آگلی الار آگلی نمرات دینا رفد ذات وی او کم گئے کی چی مرات دینا رفد مرتبی ناغد آتی دے چی باپ رفیلی فائل اللہ وی فائل سی اللہ ویا او مرفوع دی روح ویا او سلہ کی مکان راگ لیا نو التا دا مقصد رفض درجی ویا دلتا رفض درجی ند مراد دلتا سلہ کی لا راگ لیا چلتا کی سلہ کی مکان راشی نو مراد تین رفض مرتبی سورہ مریم گورا سورہ مریم بیان دا حضرت ادریس علیہ السلام بیان دا حضرت ادریس علیہ السلام آیت گورا شپک پندوس و پندوس وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا او یاد کا کتاب کے بیان دی ادریس علیہ السلام یقیناً دے او رشتین پیغمبر ورفعناہ او پور تکڑ مونگا دے نوگو رباب درفی دے فائل اللہ دے او مفعول اغسش دے وی روح دے او رستو سلک مکان راڑ لے مراد تین رفض مرتبی دا او دلتا سلہ کیلا راگلے دے مراد تین رفض مرتبی دا بلکہ رفض ذات دا رفض ذات ذات رفع مراد دا نا رفض نا رفض دا مرتبی دا گورا امام بخاری رحمہ اللہ آغاز کرکڑی دی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کری دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے اغوائی ویلی دا اللہ پیغمبر والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویذر الجزیۃ ويفيد المال حتى لا يقبله احد ده الله پیغمبر وی زمانی قسم پاغزاد چې ساز ما دا او پلاسو کې را خام خاضر دی دا چې را به وي بدا سو کې حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مریم فیصلہ کو ان کے انصاف کو ان کے نقص صلیب اگر نخذ نسوارا ہو بماتا کی سنگر بہو اینی او جیدی اب ختم کیا او بیاد بشمال دمرا چنب قبل دیل سوک ار سوک بہوئی مالن دے پکار بلچالے ورکا کتاب البیوع کی دا حدیث ذکر کرے رے او باب دے دا قتل دا سنگیر دا شانی دا حدیث امام مسلم ذکر کرے رے فصحیح مسلم کی اول جلد او سفد واتیا او کتاب ایمان دے او باب دے باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حاکمم بشریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم دا شانی امام ترمذی دویم جلد کی دا حدیث ذکر کرے رہے وصل اختم سبا کی کتاب الفتن کی باب ما جاء فی نزول عیسیٰ ابن مریم امام احمد ابن حنبل دا حدیث ذکر کرے رہے دریز آیا دویم جلد کی دو سو سلو اختم دری سو سلور نوی او پنزو سوا دو کم سلو اختم دا شان دا حدیث ذکر کرے امام بخاری رحمہ اللہ دری سو دری تیرش کی اول جلد کی ابن ماجہ ذکر کرے رہے دو سوا بلکی او کم دری سو سفا کی کتاب الفتن کی دا شانی امام مسلم حدیث ذکر کرے دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا چھتا اللہ پیغمبر ویلی واللہی لینزلن ابن مریم حکمن عادلن فلیکسرن السلیبا وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية حديث اول جلد كده واتيا صفرا او داشن ام دا دي حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیا روایت دے بیا روایت دے داشنی سلور روایت نے تی ذکر کری بل روایت ذکر کرے حضرت جابر بن عبداللہ چاہوئی دا اللہ پیغمبر نے میوری دلی ویلی دینا لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال تعال صل لنا فيقول ان بعضكم على بعضكم امراء تكرمة الله هذه الامة دا اللہ پیغمبر ویلی ہمیشہ بھئی وڈالا دا امت زمانا چی جنگی کی با پاک باندے غالب بھئی در قیامت پورے او دا اللہ پیغمبر وی بس عیسیٰ علیہ السلام براشی نو بھئی امیر دلی مسلمانانو امام مہدی بھئی راشا مدرا کمنگتا نوی بنا تو خپل مدور کا او تاسو بازی دغیئی امیران یای پا بازی باندی مطلب دا تموز ورکا نو دی طول و حدیثو کی بیان دی دا نزول دا عیسیٰ ابن مریم چاگا با فیصلہ کری پا شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی دا شانی تفسیر ابن کثیر دا حدیث ذکر کری دی شان ورشا کشمیر رحمہ اللہ دار کتاب دے التصریح فیما تواتر فی نزول المسیح نائی کی ویلی دی چھ حکمت پر راجو دی عیسیٰ علیہ السلام کی صدی دبل پیغمبر پر راجو بیان اڑی نشتہ دے وی علماء ویلی دی چھ حکمت پر راجو دی عیسیٰ علیہ السلام کی دارے نو دبل پیغمبر چی رد پا یہود باندی چی دا غی گمان داو انہم قتلوہ چی دای دا عیسیٰ علیہ السلام وجلے نلالا بخکارا کی کذبہم دروغ دای و انہو اللذی یقتلوہم او بل دی وجنا چی دا عیسیٰ علیہ السلام اگر کست چی دا یہود با وجنا هغه ولې دای په وني دا نه چې دای لګي دی دی هغه وجلې او یا د دې وجنه به الله راولېږي د دنیا ته دوباره لدنوع اجله د وجد من دیوال د نیټه د دم دیر پار کی دفن کریش پر مکت دکا جی مخلوق دا پارا بغیر دا خارونا بل سنشتا جی دے مرشی جی دے خارونا بغیر بل دے کی خخ کریشی او ایدرین دا دیو جینا جی دا سوال کرو ار کلے چولی دا صفت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا امت دا دا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ مُدَاسِ وَدْفِ اللَّهَ وَاوْرِدُ دَدِيهُ پیغمبر عَدْدِ اُمَّتَ نُسْوَالِوْكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْهُمْ کہ اللہ دے دی امت نو کر دے اللہ دے دعا قبول کا او دے باقی اسا دلو حتی ینبلا فی آخر الرمانی دل پارچی تردی چرابشی پاخر رمانہ گیا او تجدید کا ان کے بھئی دلی دین اسلام نو در وقت با دجال اغب امرا پیدا شوئی نو دا دجال عیسیٰ علیہ السلام بولگی ادا دجال بوجنی دجال اغب بوجنی و ختم نیکی یو نو تفسیر اس لگ وقت کی بغا شیر چار شیر عربوں کی اغیل وی اضواء البیان کی ایزاہ القرآن بالقرآن او دا بالواسطہ ما استاذانو کی راجی دکھا دا حسن جان سے گفتار نو دا تفسیر لکھے دی پون جن کی عرب اوی وم جلد کی ذکر کئی تحقیق کرے کہ ان بیاوی والحاصل ان القران العظیم على التفسیر الصحیح والسنۃ المتواترۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاهما دال على ان عیسی حی وانه سینزل فی آخر الزمان وان نزوله من علامات الساعه حاصل داري قران كريم بنا تفسير صحيح باندې او سنت احاديث متواتره پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا دا دوار دلالت کوي پدي باندې عيسو عليه السلام باندې او دې ضرب جراب شي اخر زمانه کې انزول دا علامات دا قیامت نرے دا نزول دا علامات دا قیامت نرے دا خبر اکڑی دا با سور ایزو فروت دیا دا غایت لاندی وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِسَاعَتِيَا خبورا سور ایزو فروت دریس الویختم سورت دے بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی اللہ ویہا دا عیسیٰ علیہ السلام لعلم لساعت یوشتی تم آیت دے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَاعَتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا او دا علم لساعتی طول مغزیر مانا کئی خامخا نخذ پارد قیامت دا دا دا راتلل بس شک مکوئی پر قیامت باندے اتابداری اگئی زمان حاضا سرات مستقیم دا دلار نیغا ومتواہرو کا اوپا کون کے مطالرا من اللذین دا آج ساننا کبرو جی ککر اکڑے دے و جائل اللذین تبرو کا رو رو رو رو ترتی پولا نجوڑے دغا شو ڈاکٹرانو سرش نو ڈاکٹر عثمانی شو نداغی مرگرے ہو کر دید جوڑی گئے لگا لگا ترتی پولا نا آخری کتاب لکلو پدی باندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مڑ دے آغم مڑ دے بسی بدیشی دار سلام مرے او داد دجال دا خبری اتی افسانی دیا اتی افسانی نو دا مودودین لکلی دیا چه دجال دا خبر اتی افسانا دا نو دا خبر دا علماء دا تجربی نوتی دا چه تقلید کو جب چھوڑ کر تم ہو گئے آزاد اے خوف کی ایمان کو برباد کرو گے کل جتا تقلید پریخو دے دے پریخو دے دو نتازات سے نیر راچ ایمان با برباد کے وکر دے وی دو بدی خلق باندے اعتماد نکو اعتماد پہ نکو ما او کل کیوں لینا دا حدیث ضعیف دے او دا قوی دے دا حدیث دا دے دے او دا دا سے دے دا دا اللہ پیغمبر بے نہیں دی او تو تم صحابی بے نہیں دی تو نا چاہ بے نہیں کنے امام صحابی بے نہیں دی ابل بے نہیں امام صحابی سے دے کنے دا تقلید اے مدا کلام پا جرح او تعدیل دا گلی دن نو دے دیکھ بگلی تعالی سے دلیل نہیں پتا بس جوڑی دگا اعتماد تھا دگل تکلیف وہی وہی کل کی تکلیف پریخ ہو دی تو یار چیمان برباد ہے زمانہ کی یقین دے چیمان برباد ہے او کل حدیث راوائی ہوئی جانے والا قرآن سر دوڑا کو دادی دعا کو پل ران دی دعا کو ران دی دعا کو بالکل حدیث آگا کہ اگر بخاری حدیث ہی تو مسلم حدیث ہی یا نور مجھے بس دے وہی دن من دان من ادان من وہ جدا قرآن سرس سے دے دا مخالف دے مخالف نہ دے وہ تو کلنگا شے تو سی کلنگا شے بولا نہرو میں خبر ہو تو چولہے بھی سب کو ابھر آ رہا تھا میزبان گلاس کو گلاس بولے بھی نہیں آؤ رہے نہ بولتے ابھر آ رہا مدرا شانی قرآن کریم اگر دوارا یو شہر نظر کی فرق رہے نترے دا حدیث قرآن خلاف ادا قرآن خلاف رہے مجھے دان منم دان منم مطاہر کا اپا تو ان کے تالا کا سامنا چکر کرے او گرد ان کے مال کا سامنا چتاب گاری کرے رستہ پاس راہ کا سان وہ چکر کرے الا مل قیامہ سر سر قیامت پورے تم الیہ مرجعکم یا ترو ماتا واپس کی دل ساسو دیا بس وی سلب حکم من ساسو کی پاس کی چی ساسو پائے کی تختلی رون اختلاف کوئی بس ہر چار کسان بھی جی گھرے کرے بس سزا بور کم دلتا عذاب شدید سر سختا تو دنیا پاخر کی وہ مال او نئی دفار من ناصرین سو کم دادیان او ہر چار کسان بھی چی مائیں روڑے رہے او عمل نیک نیک فیوزیہم دل تک وہ صفات مانا نا دا فیوزیہم اجورہم بس پورا بول کے اللہ رہی تھا بنے رام رہی واللہ لا يحب الظالمین اللہ مینل ساتھی مانا سزا اور کئی ظالمان ہوتا مینل ساتھی ظالمان سارا ظال کدا نقل والے کا لول منگتا بتاوا میں منل آیا تدایا سننا وہ ذکر الحکیم او دو قرآن کریم نا جد حکمت والا کتاب نے ان مسل عیسانا بیان دو تشبید غریب دا غرب سارا مطلب دا کتا سیسا علیہ السلام تا ابن اللہ وائن دو دی وجنا چید عیسا علیہ السلام دا غفلار نووا اپ ناشنا طریقے والے پیدا شرے یعنی صرف مورنا پیدا شرے پلار نو یو واسی تشترے و بلا نشترے نو کدو دیو جنگو لیلہ وائی نو بیا آدم علیہ السلام اغلق پا طریق اولاوان دی ابن اللہ وائی یا لکل آغو دوار واسی کی نشتہ دی پیدا شوی دی بغیر دی اباو دی امینا نمورشتہ دی او نپلارشتہ دی ناغلہ ابن اللہ نوائی عیسیٰ علیہ السلام لے ابن اللہ وائی سردی چی دوار پیدا شوی دی پا کن سارا انما صلح عیسیٰ یقینا مثال عیسیٰ علیہ السلام بیان عجیبہ عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ اللہ سرا کمثل آدم پشانت آدم علیہ السلام دے خلقہ پیدا کرے اللہ آدم علیہ السلام دے خورنا بے اول اللہ تشا فیکون پس دے حق ثابت دے طرف در استاد چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغن ابن اللہ دے انا دا بینہی اللہ دے نصالح ثلاثہ دے بلکہ دا اللہ پیغمبر دے الحق من ربکا حق ثابت دے طرف در استانا فلا تکن من الممترین پسمکی گت دے شک ان کنا مطلب دا اللہ بدئی صدا ورکی فمن حاجکا بسا سوچ جگڑ کئی تا سرا پار دی عیسیٰ علیہ السلام کے پس داغنا چراغ تا تا من العلم قرآن کریم من العلم علم فقل بسو آیا تعال و راشی نتو ابنا انا راو بوار منگا زامن اسبلو ابنا کمو زامن ستاسو و نساء انا او خذ اخبلی و نساء کمو خذ ستاسو و انہو سانا او منگا بمراشو وان موسا کم او تاسو بمراشی وان موسا نا اہل دین منگا وان موسا کم اہل دین ساسو سمم نبتاہیل بیابا لانتو آئیو فنجعل لانت اللہ بیابا لانتو وارو پس او بگردو لانت دا اللہ یا سمم نبتاہیل بیابا جیدیو کم فنجعل لعنت الله فصوب دردو لعنت الله للكاذبين فدروجن واندي إن هذا يكنن دا لهو القصص الحق قام خالا دي بيان رشتيا حضرت عيسى عليه السلام اغا انسان دي پیغمبر دي ابن الله دي وما من اله الا الله وفد نجران رلیو آغی دا اللہ دا پیغمبر سا خبری کولی ایو مناظر آوا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی ندا دید پوری دا دمرا اوکت کلامو شو اللہ ارتوائی حق کار شو اوددین رستو کدا سی ندائی روارا مباہ لیتا نجکل اللہ پیغمبر مباہلی تراؤبو دیدل ناغی مباہلی لتیار نشوالا ذکاوی لہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ پیغمبر دے اگر دے جسوائی جاریش دیا دیا نویت مباہلم ورسر اکرن گر تواب شئی وما من الہ الا اللہ انشتے سو کارساز حاجت روا مددگار مگر اللہ او یقین اللہ خامخا دے دے دور اور حکمت والا فان تولو پس جکرے واوری دلدے پس یقین اللہ پواد بالمفسدین وفساد کو ان کو باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم